Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, en Radio Cornellá, aquí no 104.6 da FM para todos vosotros, dúas horiñas de radio en galego, tentando pasalo ben con todos vosotros, disfrutando tanto das entrevistas, das noticias, das comunicacións, da nosa música, que teremos moitísimas novidades interesantísimas. Acabamos de recibir pezas de o novo disco de Xavier Díaz, que, bueno, cando poidamos intentaremos conectar con él, si non en este programa ou noutro calquera. Xa o fixemos en Radio San Boi, pero por aquí tamén teremos que darlle pe e voz para que él nos fale de ese traballo tan interesante, Levantarse e Caer. Bueno, queridos ointes, hoxe estou aquí sozinho, pero ben acompañado gracias ao noso técnico, que se non fora por él, Kiko Berinchón, isto non sairía en antena. Faremos o posible para conectar con o noso compañeiro Armando Fernández, que hoxe está de celebración, e intentaremos saudalo e felicitalo porque está de noraboa, hoxe cumple algún aniño. Entón, eso, que o que fai falta é que cumpla moitos máis e desexarlle unha boa saúde. E falando de saúde, pois tamén temos que desexar saúde a todos os nosos ointes e a todos os que nos siguen, posto que para nós é un prazer e unha honra telos aí detrás nas ondas. Para ir adubiando todo isto, o que facemos é iso, colocarles un bocadiño de música e intentar conectar coa primeira convidada. Tentamos que sea unha poeta, unha escritora, unha persoa importante para todos nosotros. Adiante a música, pois. Te tocará de noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Vamos a baixar a música para poder recibir a nosa primeira convidada de hoxe, que é nada máis e nada menos que unha escritora extraordinaria que coñecemos hai tempo, pero gracias a Miriam Ferradans e a Emma Pedreira, pero que é a primeira vez que a vamos a entrevistar e falar con ela. En primeiro lugar, saudala moi cordialmente. Boas tardes, Santía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, benvida, muchas gracias por atendernos. Antía Yáñez, recientemente ganadora del premio Joan Carballeira de Bueu, ¿verdad? Sí, sí. Parabéns. Soy toda una sorpresa, gracias. Parabéns y muchas felicitaciones. Además de ser una sorpresa, también una, parece ser que es un canto a algo muy importante que en Galicia pues parece que está en bragas, ¿no? A saúde mental, sí, últimamente o meu último libro tamén trata o tema da saúde mental. A verdade é que non ten mérito porque eu sou un primeiro usuaria e despois escribí un artigo a vez que estaba coa novela, así que coincidiu todo un pouco. Sí, sí, un pouco no tempo. Faz referencia nas túas redes sociales precisamente ao 1 de maio que bueno, que a partir de aí ti topáchete con ese esa realidade que social, que é esa atención ás enfermidades mentais, non? Sí, eu son, como xa dixen, son usuaria e bueno, a min o primeiro momento no que me tiven que preguntar a min mesma que me pasaba, pues foi iso, pensando no meu futuro, pensando a que tería ou a que quería dedicar a miña vida, en que traballar, se traballar para vivir ou vivir para traballar, bueno, esas cousas, non? e por iso, pois, o tuchío, pola conmemoración do 1 de maio, traballadores, pois, falando disso. Pois, noraboa, parabéns, felicitacións, porque ademais hai que felicitarte porque precisamente estás preparándote para poder asinar libros na Feira do Libro en Santiago, non? Sí, vou de camiño para lá, hoxe a 7 estarei asinando libros na Feira do Libro de Compostela. Agradecémosche moitísimo que perdas estes minutinhos connosco, pero fálanos da túa experiencia escrita, poética, porque non somente te dedicas a narrativa, sino que tamén disfrutas coa poesía, non? Bueno, non, coa poesía non, coa literatura infantil e juvenil sí, pero eu a poesía sempre digo que é un pouco co teatro, os dous xéneros que teño aí pendentes, non? Que sí que son lectora cada vez máis de poesía, pero de momento prefiro ollala desde a distancia. Bueno, podes ollala, pero no certamen literario de poesía, narración breve de Cambre, fuche gañador, o sea que... Sí, pero de narración breve, eu comecei co relato. Eu son enxeñeira de camiños, entón o que fixen foi comezar buscando certames literarios nos que poder participar eu soa, non? A miña carreira comezou con buscas en Google. Sí, sí, xa te coñecemos precisamente por ter recibido outro premio moi importante relacionado precisamente coa nenez, cos infantiles, co terceiro premio Agustín Fernández Paz, verdad? En Vilalba. Sí, que ademais é un premio que teño moito cariño porque, bueno, eu era moi fan, era moi lectora de Agustín Fernández Paz. Un grande. Meu pai e meus avós son de Vilalba, de Xali Familia, entón era, pois, unha doble alegría gañalo. Claro, claro, Agustín, un grande do noso, da nosa literatura, mágoa desa perda tan importante. A verdade é que, bueno, pues disfrutar tanto da túa lectura como da túa creatividade é unha cousa moi interesante. A última, ou polo menos a que está tendo máis resonancia, o de Senlleiras, non? A novela que che piden moito os rapaces e polo menos algúns institutos están facendo lectura casi obrigada de Senlleiras, non? Sí, bueno, é unha novela que conxuga un pouco pois as redes sociais, hai unha influencer, bueno, un pouco máis os medios tecnolóxicos de comunicación de hoxendía, pero tamén pois algo que levamos séculos e séculos vivindo as mulleres, que é a violencia machista. Entón, coido que esa conxugación deses dous termos pois é un pouco o que gusta, non? Ver un pouco unha novela pois máis realista, máis do noso tempo, pero a veces explicar que isto que seguimos vivindo agora pois non é de agora, é de hai moito tempo. Sí, bueno, de feito debeu ser bastante interesante para que gañara precisamente o premio Illa Nova de narrativa, ¿verdad? Sí, ese foi o primeiro premio de novela que me deron, a verdade. Tamén eu teño moito cariño porque eu antes de Senlleiras só tiña publicado Misterio de Porto Marín, que é infantil, ¿no? Entón Senlleiras foi o primeiro premio de novela que me deron e tamén a primeira novela para xente adulta que escribí. Entón Pois sí, teñolle un anaco guardado no meu corazón especial. Bueno, deste recente premio Xoán Carballeira, que tamén te honra, que destacarías como máximo importancia? Pois é un premio que, a verdade, non tiven claro se presentarme ou non, estive a punto de non facelo, porque como te dixe, de xornalismo, eu non teño ninguna formación xornalística, eu simplemente comecei a escribir e a participar en certames, e pouco a pouco cheguei onde estou, porque eu de formación son enxeñeira, non? Pero bueno, desde a revista Luces, viron tamén, gracias ás redes sociais, un chío que fixera eu hai anos, que tivera moita repercusión tamén falando da saúde mental, e foron eles os que directamente me dixeron: mira, pois interesa nos que fagas unha reportaxe sobre este tema. Entón, ao final foi un artigo que conxugaba un pouco a miña experiencia personal con entrevistas, non? Eu falei ademais interesábame moito que me falasen da situación do sistema de saúde mental público na Galiza, pois tanto os usuarios ou as usuarias como os profesionais, que as veces que temos os profesionais tamén están moi precarios. Entón, bueno, a mí non serviume tanto para expoñer un problema que teño eu e que ten moita xente, como para aprender que ese problema non só nos afecta aos pacientes, que hai moito máis atrás. Que ademais faz, o sea, pose en evidencia as dificultades que existen en Galicia, non? Concretamente a saúde mental, non? Sí, pero eu creo que é un pouco extendible a toda España. Eu cuidaba, pois, por a proximidade, centrei-me máis en Galicia, pero os profesionais xa me dicían que era algo que afectaba a toda España. Algúnas comunidades máis, outras menos, pero en xeral, pois a saúde mental, como di o título, está en bragas en toda España. Sí, é certo, fai falta pois facer incidencia nel e este premio pois ogalla que sirva para poder darlle máis visibilidade ás dificultades que existen e poñan máis interese ás administracións para que se poida atender mellor. Outra cosa que quero destacar é que os nosos ointes teñen que saber, ti tamén hai pouco me parece que tamén asinarás ese libro que ven que case recente, ese Non penses nun elefante rosa, non? Non penses nun elefante rosa, a miña última novela, que é a que precisamente pois vai da saúde mental, pero sempre pois desde un ton humorístico, porque bueno, non son eu moito de escribir pois cousas máis dramáticas, non, eu sempre intento ver a vida polo lado positivo, entón ao final pois iso remata por reflectirse nas miñas novelas. Noraboa, parabéns. Escoita, eu quería unha pregunta xa que mencionaste ti que estudiaste precisamente enxeñería, pero ti rexentas, rixes unha academia en Cecebre. Diránche algo os rapaces cando ven que ti escribes asinas libros? Bueno, ás veces non o saben, ás veces hasta que o profe lle explica, vamos ter o libro de Antía Yáñez, e dín, ui, Antía Yáñez é a miña profesora. Non, ás veces aínda se vai pasando. Cada vez menos, porque cada vez teño pois máis libros no mercado, pero sí, aínda hai algún despistado. Faime moita gracia. Que sempre teñen as típicas preguntas, non? Por iso tamén en Un penses no elefante rosa aparece un neno como un dos protagonistas principais, porque sempre teñen esa inocencia nas preguntas, ese non ter vergoña ou preguntar determinadas cousas, non? Pois pregúntate, che, Erika, que faz dando clases e eres escritora? Deberías estar na túa mansión que estes 17 coches? Entón, bueno, De verdade que é un prazer tamén e unha satisfacción persoal comprobar que os teus alumnos pois preocupanse e preguntan a veces preguntas inocentes, pero moi interesantes, non? Sí, desde logo eu entre nenos e nenas estou contentísima. Satisfacción, claro, porque de estudiar unha cousa e agora dedicarte a outra, porque si te dedicas a outra é porque che gusta, porque vai ben así, senón non te dedicarías, porque traballar nunha cousa que non apetece non sempre ten bo resultado, non? Non, de feito, iso foi unha das causas polas que ao final non me dediquei a enxeñería, porque non me convencía de todo, non? O xa sempre se di que o que se estuda na universidade pouco ten que ver despois co traballo da vida real. Entón, pois, eu estaba aí un pouco dubitativa e ao final, pois, xen, vou intentar escribir, que isto sí que sei que me gusta. E así foi. Moi ben, pois eso, volvemos a felicitarte, Antía. É un placer enorme falar contigo. Non queremos incomodarte máis. Xa fixen bastante con poder conseguir que nos escoitaras. Bueno, a única cousa que che vou a pedir é que nos digas en que estás metida agora, aparte de facer, bueno, pois asistir a ese evento de asinar libros. Seguro que tes en mente ou estás xa traballando en algún edición máis, non? Pois agora mesmo estou descansando, digamos, non? Porque saí unha novela a finais de febreiro, marzo case, entón estamos ca promoción, porque a primeira novela que me sae en galego, castelán e catalán, entón pois fun a Valencia, fun a San Jordi, pero sí, en verán xa teño plans en mente, porque vou escribir a segunda parte de outra novela, juvenil que teño, que se titula Big Water. Ajá. Pois ese é para verán, estou pospoñendo aí, agardando a que o nivel de presentacións e asignaturas pois baixe un pouco. Moi ben, bueno, pues desexarche o mellor, que teñas moitísimo éxito e moita sorte nesa túa tarefa. Por certo, que seguro que terás moitísimos seguidores e que verás que non sei se esgotarán os libros, pero cada vez que nos entrevistamos a alguén na nosa radio somos talismán para eles e, polo tanto, desexarche todo o mellor. Pois moitas grazas, se xa así. Unha aperta grande, Antía, hasta outro momento. Moitas grazas por atendernos. Apertas. Vamos a despedir a Antía con un bocadiño de música, que é o que facemos sempre, despois de conversar un chisquiño, algo de música. Pola mata, non hai luz que me deseña cando busco pola mata, non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda. Ai la la la la la la la la la. Ai la la. Baixamos esta música que seguro que o noso convidado de agora coñece moi ben, posto que a ten escoitado en algunha ocasión. Vamos a falar con Pepo Formoso, un xerente dun hotel extraordinario ali en Fisterra. Moi boas tardes, Pepe. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, benvido. Para nós, o Hotel Vela Fisterra, un referente, posto que xa hai tempo que o noso correspondente na Costa da Morte, Óscar da Fontiña, nos ten falado de esa beldade que acolle a moitísimos turistas e a moitísimos peregrinos. Benvido, moitas gracias. Pois para min é un placer poder divulgar os eventos e divulgar a Costa da Morte. Benvido. Eu dicía que quizáis coñezas moi ben esta peza de música que estaba interpretando un finado noso amigo coñecido que xa escoitamos máis dunha ocasión, Pazos de Merexo. Sí, claro, Pazos de Merexo, co súa retórica a hora de tocar o diatónico, quedase só, e según din todos os expertos, e algúns que somos menos expertos, é fácil de identificar. Pois, agradecerche moitísimo que estés aquí connosco, posto que queremos darlle a coñecer a todos os nosos ointes ese evento que, coido que ti tes moitísimo que ver nel, que se vai a celebrar precisamente o luns, que é unha homenaxe a ese grande acordeonista, non? Pois sí, señor, mira, todo isto xurdiu porque vendo pasar o tempo, non? Desafortunadamente, a morte de Pazos de Merexo pasou moi inadvertida, fundamentalmente porque deixounos no 2019 un pouco xa cerca do COVID, non? E claro, pasou o tempo, pasaban os anos e eu vía que non se lle facía un evento para rendirlle esa homenaxe, ese tributo que creo que merece, non? E bueno, empezamos a falar coa familia, con María José, coa súa filla, e preguntarlle, non, que sería o que lle parece, que lle parecería que fixéramos ese evento. Ao cal ela obviamente se emocionou e dixo que lle parecería unha idea maravillosa. Bueno, nós temos dous establecementos na Costa da Morte, Vela Muxía e Vela Fisterra, os dous nos puntos finais do Camiño de Santiago, onde hai moitos peregrinos, como ben decías, e bueno, en todos estes dous establecementos facemos durante todo o ano multitude de eventos culturais, non? E el casualmente estivera nos dous, en Vela Muxía e en Vela Fisterra, non? E chegando o momento, aí que lle plantexei a María José era: oye, María José, que che parece si para darlle un ámbito fora de Muxía, porque Muxía era máis que coñecido, e darlle ese aire de fisterranía, de representante musical de todo un territorio como é a Costa da Morte, facemos o evento en Fisterra, en Vela Fisterra. Ao cal, bueno, ela que ten mellor memoria que a min, e obviamente coñecía a historia do seu pai, me dicía: ostra, pois a idea é maravillosa, porque fui o último evento social que fixo na presencia dun gran amigo seu, que é Pa Junquera, que como ben sabes participa no seu disco Galiza. Sí, sí, sí. Non só tocando unha peza, sino tamén con un pequeno audio de voz onde el contaba a historia súa dos coñecementos do acordeón e como empezar a tocar a música. E bueno, claro, eso xa foi un motivo suficiente xunto con darlle ese ámbito de toda a Costa da Morte, incluso galego, me atrevería a decir eu, non? Uh-huh. Buscando esa fisterranía universal de facelo en Vela Fisterra, non? E a partir de aí todo foi rodado porque empecé a poñer en contacto con xente moi amiga de Pazos de Merexo, non? Pois Brais Maceiras, un alumno seu, Alberto Núñez, Xurxo Souto, Pieito Romero de Luar na Lubre, o seu fillo de Quen Besendo, Irma Macías tamén de Quen de Luar na Lubre tamén. E bueno, así un grupo, un nutrido grupo de grandes artistas que tiñan ou que tiveron no seu momento unha relación moi importante con Pazos de Merexo e que dixeron: faltaría máis. Moitos delos incluso me dixeron: oye, si non me chamaras, enfadaríame por facer este evento. No, e así foi como comenzou todo, cunha rodaxe maravillosa de grandes artistas e grandes persoas que van facer posible que este evento recupere da memoria e poña no sitio que lle corresponda a Pazos de Merexo. Pois, noraboa, felicitacións e moitos parabéns. Precisamente contactei con Xurxo Soto para falar con ele. Atópase ahora nunhas xornadas no Xerés, pero el díxeme que a partir das 7 o mellor estaría disposto a falar tamén un bocadiño de ese grande músico, ou polo menos artista, non? Que era Pazos de Merexo. De verdade que é unha honra e un prazer desecharte, bueno, que teñades moitísimo éxito, seguro que encheredes. Bueno, pois eu de entrada xa vos convido a todos a que participedes do evento. E claro, estamos relativamente lonxe, pero tachán, as novas tecnoloxías fan milagres como estes. Imos retransmitilo polas redes sociais. Muy ben. Por tanto, estades máis que convidados a estar, non presentes in situ, pero sí a disfrutar de ese evento que supoño que deixará moitas emocións prendidas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, xa estamos escoitando cousas delas antigas, pero extraordinario, ¿no? A verdade é que o elenco de persoas que van a participar nese homenaxe vai a ser extraordinario, de momento, en principio, extraordinario. Ademais, con unha persoa que ademais xa está bastante recuperado, que é Pa Junquera, non? Sí, que Pa Junquera quería participar de todas as maneiras, non vai estar en presenza. Vamos a reproducir a canción súa onde sale ese texto, hai un texto para ler da súa autoría, e seguro que non seguirá vía redes sociais, non? Desafortunadamente non se atopa todo ben que lle gustaría, que nos gustara a todos. Claro, claro. Pero bueno, non quería perderse esta ocasión baixo ningún concepto. Temos un grupo de WhatsApp, todos, el tamén está, participa, pero bueno, insisto, xa algún día, si é posible, xa estará con nós. De verdade que sí, desexamos yo, a verdade que estáse recuperando bastante ben, a verdade que sí. Eu creo que que bueno, el paciente e seguro que coa xuventude que ten é capaz de chegar arriba como desexamos todos, claro que sí. Por lo menos a forza toda e o empuxe de todos os seus amigos tena. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Pepe, fálanos algo máis deses dous lugares que ti tes, que bueno, que eres o xerente deles. En realidade son dous negocios familiares, meus e da miña dona, somos propietarios, e bueno, a verdade é que cando tes un establecemento destes, a paixón podeche, non? Eu procedo do mundo da comunicación, durante 30 anos estuve no mundo da comunicación, durante os últimos 23 fun quen fundou as emisoras da cadena SER na Costa da Morte, tanto a SER como os 40, como Cadena Dial, e bueno, sí que é certo de que me quedou unha xenda maravillosa, non só de contactos de coñecidos, sino de amigos, que sempre fan o posible por colaborar con todos os nosos eventos, e eso é o que fai posible que, por exemplo, Vela Fisterra, que é o primeiro hotel de Galicia literario é sostible, tamén amigo das mascotas, e pois afortunadamente non só sexa un estanco vacío sin alma, sino que con todos estes eventos o que facemos é enchémolo de emocións, enchémolo de sentimentos, con presentacións literarias, con clases magistrais, con exposicións fotográficas, con recitais poéticos, con moita música, e bueno, tanto Vela Fisterra como Vela Muxía, si me permite rápidamente, che digo, pois entre Vela Fisterra e Vela Muxía vai apuntando Amancio Prada dou dos concertos, Óscar Ibáñez, Fernando Fraga, María Doceo, Kepa Junquera tamén dou dous, de quen Besendo, Luarna Lubre, Manuele de Felisa, e bueno, e podría seguir así moito tempo máis, seguro que me olvido de moitos, pero bueno, así como máis reseñable no panorama nacional, pois pues están eles, ¿no? Está ben. A falta che un que che recomendo, que ademais é preciosa, é unha rapaza nova, Antía Muiños, que tamén é de por aí. Antía Muiño xa está tardando en vir por aquí a darnos unha visita, porque bueno, sabes que é natural de Cee, do pobo onde son eu natural. Por eso bueno, te digo. De Cee e de Zas. Sí. Bueno, é unha rapaza moi moza que eu coñecín de moi pequena, que é filla do alcalde de Zas, sabes, de Lolo Muiño. E bueno, sí, que ese formato desenchufado, non sabes? Sí. Así íntimo e cómplice é maravilloso. De feito, mira, se me estaban esquecendo pues a gran Silvia Penide, ou Leticia Rey, por exemplo, que xa pasaron por aquí tamén. Pues de verdade así, que en ese formato. Pues ese traballo honrate moitísimo, e ao mesmo tempo fai que haxa máis galeguización na nosa comunicación. É importantísimo, de verdade. Sí, o que facemos, bueno, cuento que lle gusta moita xente, porque agora mesmo están saudando dende Suiza unha persona, Máximo Felipe. Dalle saudos a esa persona tan movida. Bueno, pois xa o sabes, que a comunicación é importante, e o que fai falta é que bueno, que o que estamos a facer pois guste, que lle guste a alguén, non? Porque senón a satisfacción é precisamente eso, que haxa xente que lle que lle demos un poquinho de cariño e atención cando nos están escoitando, non? Pois eu dicía ti, e quédome con esas palabras, a comunicación é tan importante. Bueno, sabes cal é a diferencia fundamental entre un robaballo e unha galiña, non? Non sabes, non? Cotucho rápido. Un robaballo pon 9 millóns de ovos en cada posta e non se entera ni 100. É unha galiña, pon un, entérase todo o mundo. Moi ben, pois perfecto, temos que apuntalo e anotalo para que todos os que nos escoiten saiban que ese ovo que poñemos como galiñiña pois sea capaz de coñecelo todo o mundo. De verdade, hai que ser moi galiña, porque de pouco sirve que se fagan as cousas se non se comunican. Claro que sí. Bueno, pois eu volvo a repetir esa recomendación de Antía Muiño, polo feito de que precisamente hai pouco entrevistámola, sabes, elixiu Xavier Díaz recollela para poder traballar con ele, e púxome contentísimo saber que unha persoa que coñecimos así casi por casualidade, pois de repente pois empeza a subir. Pasounos o mesmo coas Tanxugueiras. Fomos os primeiros aquí en Cataluña que as entrevistamos, e fíxate tú hoxendía como as Tanxugueiras estiveron na radio nas que con nós cando obviamente estaban dando os seus primeiros pasos, faltaría máis, e tamén tamén estuveron en Belas Fisterras, que fíame delas, mira ti. Sí, sí, bueno, nos decimos ya os entrevistados que somos talismán para eles, posto que a raíz da nosa intervención, ou polo menos a entrevista que facemos, a conversa, pois despois teñen certo éxito, ou polo menos teñen moita sorte nas súas intervencións. Mira ti, Antía, non? Que acaba de gravar con Xavier Díaz un tema fermosísimo. A eso me refiro. Despois de falar con ela, pois chamou una, precisamente Xavier. O sea, a ver, coincidencia, Pero que coincidencias tan maravillosas. Pero o que pasa é que nos, hombre, temos a sorte de que as persoas que chamamos son boas, e ao mesmo tempo de ser boas, pois teñen esa sorte, pero que bueno, pois oiches, dime. E toda esa deferencia de querer participar con todo o mundo, que eso tamén é moi todo éxito. Claro. Claro, claro, e aí vou, o feito de que nos sexamos un medio cativo, porque somos unha emisora municipal, pero que despois emítese o noso programa en Brasil, emítese en Portugal, emítese vos mañá mismo en Radio Roncudo, é dicir, pois quere dicirse que alguén nos escoita, quere dicirse que alguén pois está interesado nas pequenas cousas que facemos, e que persoas de alto valor, pois... pois nos deixen falar con eles, para nos enchenos de satisfacción e un orgullo. Somos capaces de falar con Anxo Carracedo, que é un eminente investigador, ou con unha grande científica. Da familia da miña muller, por certo. Pois non era boa, de verdade que... bueno, nada, simplemente estuve veme coa relación, nada máis. No, pero quero dicirche que a lista que detemos, o listado, sí, de persoas que accedemos, pois para mí parecíame pois inalcanzable, e eu últimamente pois estou dándolle valor a todas esas persoas que humildemente nos chegamos a eles, bueno, son accesibles, fantásticos, comunicamos e informamos deles pois en la que sea poucos minutos, porque solemos incomodar poucos minutos, pois a verdade é que enchenos de moitísimas satisfacción, e os nosos ointes pois agradecen, ¿no? Hombre, non o van a agradecer, faltaría máis, e despois se dan conta co paso do tempo e dicir, mira, en esta emisora que lle poñen tanta sensibilidade, ao final temos a oportunidade de ver os inicios de moitísima xente que despois chega a onde chega, non? E sobre todo, pola sensibilidade persoal de querer participar en todas as iniciativas. No, e ademais que bueno, pois que agradecen, o que máis agradezo eu non é precisamente que nos teníamos que cobrar por facer o que facemos, que non o facemos, que o noso é, pois eso, afición, pero que os ointes estén o carón. Mira, ahora mismo acaba de decir Máximo Felipe de Suiza, dice, muy bueno lo del huevo. Bueno, Cristian Salles tamén, enhorabuena. Bueno, quere decirse que isto está conectado, o que ti decías, as novas tecnoloxías fan que todo o mundo ou moitísimas persoas sean capaces de entreterse con estas cativas cousas que non somos capaces de facer. De verdade que che agradecemos moitísimo que nos dedicaras estes minutos, que bueno, que seguro que terás moitísimo éxito e moitísima sorte nesa grande homenaxe que merecido ten o Pazos de Merexo. Faltaría máis. Dende aquí, xa sabedes onde estamos, na Costa da Morte, déixame facer un pouco de jaliña, sí, e invitar a todos os vosos ointes a que se veñen pola Costa da Morte e que teñen esa sensibilidade literaria e cultural. Bela Fisterra e Bela Muxía son os seus establecementos. Pois... cando podamos desplazarnos, que precisamente o coronavirus non nos deixou facelo durante moito tempo, pero cando podamos, quizáis agora no verán, seremos capaces de achegarnos aí e saudarte persoalmente para felicitarte tamén persoalmente. Moitísimas gracias. Será un placer. Moitísimas gracias, Pepe. Hasta outro momento. Unha aperta grande. Que a fisterranía chegue a todos os puntos, a todas as latitudes deste planeta. Eso pretendemos, aí vamos. Graciñas. Unha aperta. Vamos a despedirte con música de Pazos de Merexo, precisamente. Veña. Moi.

da súa propiedade, no día 9 de maio, é dicir, o luns que ven. Queríamos falar con un dos artistas que vai a participar neste evento, nesta grande homenaxe, que é Xurxo Souto, que agora mesmo atópase nunhas xornadas importantísimas que se están a celebrar precisamente en Vitoria de Axuña. En Vitoria de Axuña son as décimas xornadas galego-portuguesas que teñen moito que ver con os idioma, eco galego-portugués, lógicamente. A verdade é que quizás este moi ocupado e posiblemente non poida atendernos ahora de... pois como el quixera, porque no Xerés, como que é o sitio onde está, en Montalegre concretamente, que pertenece, Vitoria de Axuña pertenece precisamente á Cámara de Municipal de Montalegre, pois quizás agora mesmo está ocupado ou está facendo algún tipo de evento, pero seguimos escoitando a música que tiñamos aí en antena, farémolo nun momentiño, intentarémolo. De todas maneiras, queremos que Xurxo Souto nos dé a súa opinión. Vamos alá, seguimos con música logo. A baixar a música de Pazos de Merexo para recibir a un grande artista, unha persoa que nos vai axudar a facer, entre comillas, unha pequena homenaxe tamén a ese Pazos de Merexo, que o día 9 van a facerlle unha homenaxe ali no Hotel Bela Fisterra. Queremos falar con Xurxo Souto, un músico, cantante, acordeonista, escritor, actor, director, locutor e amigo. Moi boas tardes, Xurxo. emocionado de que tamén para a vosa banda que queren darles homenaxe a este grandísimo artista, o señor Pazos de Merexo. Bueno, queríamos facernos eco dese traballo que estades preparados para o lunes, que ademais un traballo extraordinario, non? Se teño entendido, con grandes personaxes músicos da Costa da Morte e outros músicos de alrededor que tamén bueno, pues teñen en mente a unha persoa extraordinaria que era ese tal Pazos de Merexo, que por certo faleceu nun momento que clave e dun momento difícil tamén, non? Sí, Pazos deixounos xa hai uns anos, pero ben, xa era unha persoa maior, pero tivo unha vida moi fermosa, sobre todo porque na última etapa foi reconhecido como que era o grande mestre do acordeón diatónico da Costa da Morte. E tamén o moi máis bonito desta homenaxe é que non parte de ninguna institución. En concreto, pois un empresario privado, Paco Formoso, que ten ese hotel fermosísimo, Vera Fisterra, no Mesodí, dixo, temos que seguir, temos que encontrar o noso mestre. Sí. E coincidindo coa data da súa nacencia, propuxo este encontro. E entón, ese tipo de homenaxes que teñen orzamento cero, que todos queremos estar, e todo o mundo que tivo algún vencello co acordeón diatónico en Galiza, pois o ben está ou manifesta a súa adhesión. Como ti decías, hai grandes mestres, pues, pensando, por exemplo, en Brás Naceiras, un virtuoso acordeón, discípulo de Pazos, que agora toca en Luarna Lubre, Alberto Núñez, que é outro virtuoso de acordeón. En fin, os nomes son moitísimos, pero unha homenaxe baseada no amor dun gran artista que trascende gracias ao seu talento. Bueno, eu teño que agradecer moitísimo, Xurxo, que nos atendas, porque estás traballando, polo menos participando nas décimas xornadas galego-portuguesas de Pitois das Juñas, bastante retirado, sí, pero que agradecerche moitísimo que perdas uns minutinhos para estar connosco. Non perdo ningún tempo, tamén aproveito para trasladarvos esta emoción. Estou aquí en Pitois das Juñas, estou na Galaequia, no norte de Portugal, nesta terra de fronteira, onde se fan unhas xornadas de encontro en clave céltica, sobre todo falando desa cultura pré-romana, común a nós, e eu tive a sorte, acabo de falar agora mesmo, por eso hoy cheguei un poquinho xusto de Santo Amaro, un santo moi coñecido por Galiza adiante, claro. pero que está confundido con outro santo, que é San Mauro, porque Santo Amaro non aparece no santoral romano. É unha historia moito máis antiga de un santo que atopou, como Irlandés Brandán, que atopou a Illa do Paraíso. Então é moi bonito, o poder da cultura que nos une, e que nos fai compartir, e ter unha visión do mundo diferente, pois, a visión unívoca que sempre nos queren entregar. E en Montalegre é algo especial, non? É unha zona que encantadora tamén, non somente por a zona, sino por as persoas tamén, non? Si... temos aí a lembranza do vosso compañeiro de Lamela, non? Sí, claro, sí. Que coa sempre coa devoción da señora do Xurés, sí. Efectivamente, Montalegre, dende Montalegre, o Xurés, o Monte Quinxo, Peneda, sí. Personaxes extraordinarios como Padre Fontes, que sei, moitísimas vivencias, non? Claro, hai unha aldea no concello de Entrimo, Olelas, que enlazando co señor Pazos, de que tamén fixo un libriño dedicado, porque nesa aldea en Olelas tamén o instrumento é acordeón diatónico. O día da festa en Olelas, sí. non leva unha pequena orquesta, pero non lle fa moito caso, que lle presta no descanso, quitar as concertinas, como chaman eles, e toda a xente comeza a bailar. Fixo un libro dedicado ao señor Sindo de Olelas. Esa, a riqueza da música galega que é tan grande, en Olelas, moi ben sellado xa coas terras de Tres os Montes, e o señor Pazos, que creou toda unha escola propia da acordeón diatónico galego na Costa da Morte. Ti un grande seguidor, e ademais un mestre nese aspecto, eh? No, é unha estrela moi bonita esta, porque mira, Pazos, como naqueles anos 50, anos 40, facíanse os bailes, como sabemos, non? Nos fiadeiros, nas fiadas, e na Costa da Morte facíanse moitos bailes nas panilladas. As mulleres estaban panillando na zona de Muxía, de Camariñas, da Ponte do Porto, que as mulleres estaban panillando no encaixe, despois xuntábanse moitas mulleres, moitas rapazas, logo viñan os mozos, e se había un acordeón, empezaba a festa. E el tivo unha devoción, ele era labrador, de Merexo, terra de cebolas, e resulta que o seu tío volveu da Argentina, e tenía un acordeón diatónico. O sea, o primeiro acordeón diatónico chegou da Argentina. Como tío non o tocaba, pues chegou un acordo e quedou o neto con él, bueno, perdón, o sobrinho con él. E así empezou ela a formarse pouco a pouco, imitando os Carolos, que era un grupo de Muxía, na casa de Concía Vicía. El viño cansadiño depois de traballar todo o día no monte, no cargando balume, sí. E puñase aí a florear. E facía os bailes e tivo moita sona naquela época. Todo iso quedou esquecido porque chegou outro instrumento, sí. Máis grande, o acordeón piano. O acordeón diatónico quedou un pouquinho esquecido, él morreu ya muller, pero cando nos anos 90, cando chegou o novo sistema das cotas do leite, houve unha manifestación dos labradores galegos, dos gandeiros en Madrid, contra as cotas do leite, e un dos líderes sindicais era o seu filho, e dixo, papá, coño acordeón que vamos a Madrid. Coño acordeón, comezou a tocar, e cadrou que pasou de ahí un pouco unha rapaza, por Merexo, Mercedes Peón, que o levou a actuar ao programa Lo llevo de la televisión galega, a Luar. A Luar, sí, sí. Y yo era guionista en Luar. Entonces, que o fillo no podía acompañarlo, él fue a comer con él. Comimos juntos y de aquel se quedé enamorado de Pazos. Claro. Y tuvimos una amizade muy fonda, porque era un hombre sabio. Bueno. Era un hombre que dominaba todos los oficios del campo, de agricultura. Era cesteiro, sí. era compoñedor. Claro. Por supuesto, era un gran músico. Y después bueno. de ese boom. Sí, perdón, que me estoy hablando mucho. Dime. No, que igual que a ti también eres un gran músico. Porque tamén empregas, ademais solicitábante tamén en Olelas precisamente por eso, o sea que ti bueno, ademais non é que descubras, é que sigues esa tradición especial y esa forma especial de tocar porque eles me parece que non foron a ninguna academia. Non, eran absolutamente autodidactas, precisamente por eso a forma de tocar de Pazos, as veces que temos agora non son boas, mayor tal, en plenitude. Non é, por así decirlo, académica, pero ten un usador, o famoso floreo, sí, que é único. Sí, en Cataluña sí. Hai unha tradición de hai moitos anos de recuperar o acordeón diatónico. Sí. Estou pensando con o meu amigo, o grupo que é dos Minguets, no País Vasco, a Chiquitrixa, unha referencia absoluta. En cambio, Galiza estaba así como un pouco esquecido, como faltaban referentes. Chegou un gran mestre, que foi o que fixo tamén as transcripcións, dicindo que Pedro Pascual, pero Pazos, que achega? Pazos achega un repertorio en xebre, un repertorio galego. O repertorio de Pazos é a Muñeira de Pazos, a Xota de Pazos, o Pasodoble de Pazos. E eu tengo unha canción que me vou atrever a cantar un poquinho. Un día estaba con ele na casa, ele tiña unha voz así feble, pero moi bonita, e empezou a cantar. Enche de dar para un manto, enche de dar para un velo, pero no me pidas nunca a miña cama de ferro, a miña cama de ferro, a miña pobre camiña, que ven semiada de amores, ven de amores semiadiña. E dixen eu, Pazos, que canción tan bonita, que linda é, dixen, aprendemos a Monteagudo, dixen, pero que é Monteagudo? Monteagudo, falou, dixen, Monteagudo era o alcalde republicano de Carballo, que estaba escondida na casa do meu pai. Caray. Encontraste de repente co memoria histórica, coa represión franquista, caray. E todo está ao redor de personas tan interesantes como Pazos, claro, pois ya temos tanta devoción. De verdade que é un placer escoitarte, Xurxo, que aparte de eso, pues, estás nos dando lección de cousas importantísimas e interesantes, que eso é recolleita histórica grabación para todos os que nos están escoitando, lógicamente. Claro, a lección non, simplemente que a nosa realidade é moi diversa, hai persoas, moitas veces persoas do común, por así decirlo, as que nunca nasen na televisión, que teñen cousas moi importantes que comentar. Na súa vida tamén lembro que ele foi un dos involucrados na cuestión do Wolframio, do Wolfram. Ajá. Sabes que, sí, claro, sí. Na Segunda Guerra Mundial os alemáns precisaban o Wolfram para as súas aleacións. Uh-huh. E logo os ingleses querían mercalo para que non fose pros alemáns. Entón, conseguir Wolframio era unha riqueza. Entón, pa ali andaban traballando e pasaban por os carabineros que iban controlar eso, pues, llevaban un poquinho a ese contrabando. Logo, un día díxome que vira o barco do Haas. E dixen, pero que é o barco do Haas? Bueno, pois nada, que na Segunda Guerra Mundial había unha base de submarinos en Ferrol, como sabes, alemáns. E había un barco que era o barco Nodriza, que os abastecía de combustible. Ah. E ese barco, a altura de Merexo, pois foi atacado pola aviación británica, e o barco meteuse na ría de Merexo, e iso é caro, e perdeu todo o Haas. Foi a primeira marea negra que houve na Costa da Morte. E era un veciño dali dos Muños, fixo unha malarada plantou lle lume e ardeu o jas e ardeu todo, sí, hasta da Marea Negra da Segunda Guerra Mundial. Era un sabio. Carai. Era un sabio, polo tanto nos ofrecía esa música tan bonita e tan especial, e pois aí temos tanta devoción, insisto. Pois teredes un homenaxe extraordinario porque se xuntaredes os artistas, sí, de grande valor, e ti un deles, que de verdade que disfrutades de a miña humilde participación. Pues eso, temos ese aquí lembrando precisamente a Paces de Merexo, claro, e dalle unha aperta moi grande a súa filla e ao seu neto. Claro, claro, sí, a María José, a súa filla. Sí. Hai unha anécdota moi bonita, sí. O grande mestre do acordeón diatónico, da triquitixa, como todos sabemos, é Kepa Junquera, tivo unha enfermedade grave, un ictus, e leva un tempo sin poder tocar. Sí. Pero naquele disco que dedicou a Galiza, chamado así Galiza, pois tamén participou Pazos, sí, xa de maior. Entón, convidou-nos ali a un estudio de grabación na Coruña, e eu fun con Pazos e fun con Neto. Claro, meternos en un estudio de grabación, Pazos empezou a tocar o vals, pero claro, Pazos tiñe moito respeto a Kepa, entón ele non se atrevía a marcar o ritmo. Kepa tiñe moito respeto a Pazos, e tampouco se atrevía. Entón o Neto, que era un rapaciño, colleu aí, raca, e empezou a tocar ele, e os outros seguiron o máis novo. E última anécdota, porque supoño que andaredes mal de tempo. Sí. A paixón que tiña polo acordeón era fascinante, maravillosa. Ali onde convidasen para tocar o acordeón, e por exemplo colaborou moito co grupo de Cerqueda, sí, de Raigañas, de Malpica. Sí, unha vez veu tocar a Coruña Flaco Jiménez, que era o rei do Tex-Mex, do acordeón tejano mexicano, de San Antonio, Texas. Sí. E veu Flaco, e vai Flaco, falou co fillo, e dende Muxía foi veu a Coruña a ver o concerto. E o Flaco Jiménez baixou, que é encantador, puxo tocar no medio do público, tiña un acordeón con micrófonos inalámbricos. Entonces dixo lle unha rapaza: este señor tamén toca pro Pazos. E vai o Flaco Jiménez, quitou o acordeón, puxo lle a Pazos, e Pazos empezou aí a gatillar a súa muñeira e o Palacio de Congresos da Coruña soando ca música de Pazos. E dixo el: ao principio non enganchei ben o botón, pero despois, tocaba que daba xenio. Precioso, é pura emoción. Historias moi bonitas. De verdade que ti disfrutas contándonos, e nos disfrutamos, sí, escoitándote, de verdade. É moita felicidade. Le vamos, non sei, ansias de poder verte en algún momento outra vez por aquí, Ah, claro, sempre estamos reencontrándonos, eso non é maravilloso, é máis bonito manter esa amizade. Outra que me acorda de Pazos, porque van xuntos anécdotas, que claro, ali en Muxía o acordeón chegara dende Buenos Aires. Sí. Cando o acordeón se estropeaba, cando fallaba algunha voz, ou se algunha lingua de metal, non podía mañala. Entonces foi falar co Sejiño de Corcubión, co cego de Corcubión, que como que era músico, tiña un ouvido, e díxolle: colle unha pila das vellas, das de foque, e colle esa lámina de metal que tiñen as pilas de antes, todos os lembramos, non? As pilas grandes, e díxolle: lima un pouquinho e pon aí. Entón, limouna e puxo aí: toca, ida non estar, lima un pouquinho máis. E limou hasta que a nota sonaba perfectamente. E por sempre lle dicía eu: Pazos, que ti tocas un acordeón semi-eléctrico. Eléctrica. Semi. Era maravilloso. De verdade. Que unha emoción, mame. Pois... É que, insisto, eso notase. Por eso nace esta homenaxe. E por eso, en fin, todo o mundo que vos escoite, que se sinta convidado, que vai ali a ver a Fisterra. O lunes, sei que é un día complicado. Pero ademais, vaise emitir, según dixo Pepe Formoso, díxeme que se iba a emitir en directo polas redes sociais. O sea, sei que vamos a estar disfrutando, escoitando e véndovos. De verdade que te agradezco moitísimo, e seguro que teredes moitísimo éxito. Por lo menos eu xa fixen bastante difusión para que toda a xente se conecte. Agradezoche moitísimo os minutos que nos dedicaches, desexando verte pois tan pronto como poidas para poder xantar ou poder tomar algo xuntos. E sempre na lembranza do noso amigo, claro, o creador do libro da señora de Xurés, vale, o gran Lamela, que maravilla. Pois moitas grazas. Xa che direi algunhas noticias que estamos traballando sobre elas. Vale. Moi ben. Unha grande aperta. Igualmente, Xurxo, moitísimas grazas. Gracias. Despedimos a Xurxo con música de Pazos de Merexo, veña. baixamos a música de Pazos de Merexo para saudar e felicitar ao noso compañeiro, colega Armando. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Parabéns e felicitacións, porque teño entendido que estás de celebración, non? Sí, todo de celebración. Pero sabes onde estou? Non. Pois polo paseo de Casteldefels. Vaya, pois é unha zona bonita, é unha zona agradable e ao mesmo tempo... Pois... Está nos dando sol, moi ben. Acabamos de comer unha paella e pulpo e croquetas e calamares... saltaba un can. Pa ella non, para ti, non? Sí. moi ben, pois eso, celebración. Que estábamos nun restaurante que lle chaman a Casa Gallega. Pois debe ser dun tal Nilo. Sí, xa sei. Non, chamase Ramón. Ramón, sí. Sí. Está precisamente o carón Sí, está o carón dese que dixeches ti. Dun cruce. Sí. Sí, casi tocando un pequeno, non sei, dame sí. Unha impresión de que está tocando unha... Está no paseo marítimo. Sí. Está aí, pois, aí onde está toda a movida. Un pase de peatós, casi. Sí, señor. bueno, que disfrutaxe, ademais con boa compañía seguro tamén. Sí. Vale, pois pues, alegro-me moito. Éramos catro, moi ben atendidos, moi ben, bueno. Toda unha beleza. Vale. Veixo que o programa vai... en popa. É moi intenso. Isto hoxe foi bastante intenso polo feito de que comezamos con unha escritora, depois seguimos con un xerente dun hotel ali na Costa da Morte, falamos con Xurxo, primeiro con Seso Durán, que é o sabes, aquel que nos mandou o seu disco Ascensión. E despois, pois, agora acabamos de falar con Xurxo Souto, que é un placer, unha alegría falar con el, posto que unha beleza de home, unha lección de información e de historia con respecto a Pazos de Merexo, que precisamente o lunes sí. Van a facerlle unha homenaxe a él ali en no hotel Bela Fisterra, dese tal Formoso que falamos con él, e de verdad que, bueno, pues intenso, sí. pero interesante. Eu, mira, de Suiza volve a falarnos o noso amigo Máximo. Dalle felicitacións tamén a Armando. Pois eso, xa sabes, que te siguen. Sí, síguenos todos. Gracias a Dios, o que é sempre en Galicia, como galegos novais, vai vento en popa. Claro, que te iba a dicir? Mira, somos os mellores, ya está. Moitas gracias. Por lo menos, ainda que non teñamos abuela, por lo menos sabemos facelo, non? Claro. Moitas gracias, Armando. Bueno, que quería che comentar unha cousa. Xa te has preparado cousas para o xoves que ven, que teño entendido que querías falar con alguén dunha cousa con respecto a como se chama eso que me comentaste en outro momento con da Ribeira de Lide do Viño Albariño, me parece, unha rapaza que ten que é onóloga e todo eso, que ao final non pudemos falar con ela. Ajá. Pois sí, xa tiño preparado máis ou menos. Deixo que tamén falaches ca Cantía, non? Antía Yáñez, sí. Antía Yáñez, sí. O que sabes que lle recomendei a Formoso, porque Formoso parece ser que fai moitísimos eventos culturais importantes ali na Costa da Morte, precisamente en Fisterra e en Muxía. Entonces comentelle que Antía Muíños, aquela que falamos, que canta unha peza de música con Xavier Díaz. Pois tamén quedoulle dice, eu coñezo, filla dun alcalde, non sei que. Bueno, pois encantado, dice, pois sí, unha boa suxerencia, en verdade que teremos que falar tamén con el Antía Muíño, sabes, sí, sí. Porque é que eu ando detrás a ver se podo encontrarla, porque si é Antía Muíños. Sí. Que queremos nosotros falar con ela. Penso que traballan na televisión de Galicia ou na radio. No, no sé. Xa sí, sí. Miraremos, xa miraremos a ver como sí, sí. Capaces de contactar. O xa ver xa cho comento, xa miramos máis ou menos. Bueno, bueno, pues que desexamos que sigas celebrando, que o pases ben, que non queremos incomodarte, hombre, o que queríamos era felicitarte en antena para que saiban a xente, nos xente que bueno que nada, que mira, o que os que van a falar contigo agora, vouche pasar a unha persona que se chama Maribel Casabella. Pues era hora de que algunha vez a coñecéramos. Sí, vala a coñecer por vos. Vale. Ahora xa paso. Muy ben. Julio está diciendo, meu compañero. Hola, Julio. Hola, muy boa tarde, benvida. Por certo, agradecerche que estés aí felicitando a noso compañero, a noso colega, sí. Facéndolle unha boa compañía e ao mesmo tempo disfrutando dun bo xantar, según me dixo. Pues sí, la verdad que sí. Muy buena comida y muy buena compañía. Alégrome moitísimo, sí. De verdade. Que dixo que non era de solos, que estades ben acompañados, logo entón. Sí, estamos acompañados, sí. Muy ben. E agora un paseo de repouso despois de xantar, non? Sí, a la orilla del mar, e bueno, tomando el sol un pouquín e por aquí paseando pola orilla do mar en Castelldefels. Recibindo menos contaminación da que hai por aquí na cidade. Sí, pero non te creas, hai bastante xente e eso, pero bueno, estamos moi ben. Hai distancia suficiente para poder pasear, non? Sí. E ademais é unha zona que paga a pena pasear por ela, porque... Bueno, ahora estamos no centro do paseo marítimo e eso, hai moito tormenta así, pero hai flores, hai... Claro. Oye, un paisaje moi bonito. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues agora un chupito de final para antes de acabar a xuntanza e seguir celebrando. Pues muchísimas gracias, Julio. Veña. Un aperta grande, abrazo, Maribel. Un abrazo y saludos. Un aperta muy grande, Maribel. Veña. Igualmente. Veña. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, ya coñeciche por vos. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, que sigas disfrutando. Pues seguiremos disfrutando. Y nada, que os ointes que nos sigan escuitando, que non deixen de escoitar sempre en Galicia como galegos novais. Vale. Un aperto moi forte a todos eles e, en fin, que sigan así de felices e de contentos. Moi ben, graciñas, Armando. Vale. Hoxe non teremos a posibilidade de poder escoitar a Xulio Simón nin a Fernanda, porque teño ocupación. Fernanda ten hoxe precisamente un evento, pero Xulio tamén tiña que desplazarse precisamente a Coruña, pero despois... Ao final, tenemos a colaboración do noso Óscar, do noso correspondente na Costa da Morte, pois... Ah, moi ben. Que el díxenos que ao final, porque estaba nun evento, nunha celebración deportiva, e entonces pues, moi ben, estupendo. Sí, señor. Sí. Eso, que sigas disfrutando, Armando, hasta outro vale, momento. Vale, pois nada, unha aperta para todos, como non, para ti e para Kiko. Moi ben, hasta... Apertas. Hasta xoves, veña. Hasta xoves. Veña. Música para despedir a Armando. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. O meu cuarto é misterio, é mundo pequeniño. E ten borneza de colón, e ternura de alumiño. O meu cuarto é illa, no pasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Thank you. Roma de cartón e de papel. Chamanse Barriga Verde, ululú, e ti a saber. Teño bonecos de goma de cartón e de papel. Chamanse Barriga Verde, ululú, e ti a saber. O meu quarto é unha illa no vasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Mas a miña intimidade precisa ser compartida. A vida ten que entrar nun para un entrar na vida. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse Barriga Verde, ululú, e ti a saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chamanse Barriga Verde, ululú, e ti a saber. Manuel María. Baixamos a música para poder darlle paso ao noso correspondente na Costa da Morte. Óscar, moi boa tarde. Que tal, Xulio, como estamos? Eu creo que desde que empecé, creo que moi poucos edicións do programa me tocou pechalos a min, así que hoxe vamos, ter que ir un pouco apurado, ¿no? Vale, é a última, pero non a menos importante, ¿eh? Porque no, en realidade para nós é un placer e unha honra recibirte cada fin de semana. Pero vai a luxo de programa, polo que estuve vendo, estuve Xurxo Souto por aí, non? Sí, sí, tivemos tamén a sorte de falar con moita Costa da Morte tamén, hoxe sí. Pepe Formoso, que é o de Vela Fisterra, sabes, o da... Sí, además foi un comunicador moitos anos aquí en Radio Nordeste. Sí, xa me falou deso, concretamente. Tuvo unha etapa na que a Radio Costa da Morte, sobre todo da parte sur, pues dependía moito dele. Entonces, bueno, fui hoxe a Costa da Morte, tuvo grande presencia, non só no meu espacio. Para menos é un placer e un orgullo e unha honra, de verdade. A máis, bueno, pues, sí, dime. Importantísimo todo o que facedes aí últimamente. Sí, eu creo que sí, se fan moitísimas cousas, a veces, como decía un amigo meu, que non se ve, non se sinte, entonces, pues, empezamos a visualizarnos e a ver que realmente se fan grandes cousas. De feito, si vos parece, comezamos falando, pues, de que en breve, nunha semaniña, teremos xa a festividade das letras, que da que a 40 edición da Festa e Letras se vai a celebrar no mes de setembro. Si é certo que vais a facer como se solía facer antiguamente, que é concentrar as actividades nun programa que se chamou 17, que vai desde o sábado 14 de maio precisamente ata o martes 17 de maio, con un montón de actividades onde pasarán pois escritores, pasarán artistas e habrá artesanía, todo a través da Fundación Eduardo Pondal aquí na aldea do Couto en Ponteceso. Sí, que é unha aldeiña que, sin embargo, conxuga moitísima xente, ou polo menos atrae moitísima xente, non? O que teníamos comentado xa noutras ocasións, o papel da Asociación Cultural Monte Branco nos anos 80, ata a actualidade fui impresionante a nivel de galeguismo na zona, non houve que tais outra igual. Eu creo que moi poucas en Galicia que traballaran desde unha aldea para todo o resto do país, e ora vense complementado coa aportación que a Fundación Eduardo Pondal puxou en marcha, e bueno, as actividades son continuas durante o longo do ano, coa figura transversal de Pondal, pero tamén coa figura sempre do bueno, crear cultura de país, non? Que de eso se trata, pues, incluso pues, ahora está activa casa da muller, onde se fa un montón de, sí, de actividades interesantes, de gastronomía, de todo, non, de artesanía. Uh-huh. Pero, como ben vos decía, a verdadeira razón de ser destas cousas chega neste mes de maio. Como di, o poema de Curros, aí ben o maio, as letras están aí a parte tamén. Moi ben. Pois a disfrutar dela, claro, lóxicamente. Sí. Por certo, falando de disfrutar, tamén disfrutaxe dese evento deportivo, non? Sí, bueno, ao final empataron os rapaces, os juvenis aquí do Carmo, que acabo de vir do partido, e xogaban contra a Serra de Outes e pasaron a eliminatoria e bueno, sí, o fútbol, como sempre digo, nas categorías máis baixas é onde máis se disfruta, porque disfruta, sigue claro, tendo esa esencia de antaño. Pois non, parabéns para todos, de verdade. Sí, efectivamente. Bueno, pois pues, se vos parece, comezamos con un tema algo polémico, que é que pues, Portos de Galicia está cambiando bastante a legislación da pesca deportiva nos portos. Non sei se isto pasa tamén por aí por Cataluña. Estáse regulando moitísimo. Era unha actividade, bueno, antes un pouco máis libre, sacabase un carné de pescador deportivo, podías ir aos portos a pescar sin problema. Ahora hai moitísimas restriccións, regulacións. Sí, moitísimas restriccións e regulacións tamén, claro. E isto trae consigo certos problemas, porque agora parece que Portos, como non ten a capacidade logística para vixiar a normativa, quere pasarlle aos concellos que asuman, por exemplo, a vixiancia, non? O cumprimento destas taxas. E claro, os concellos están bastante alporizados, porque xa causou moitísima polémica esta nova legislación en torno á pesca deportiva nos portos, como agora para meterlle aos concellos, que además están un ano das eleccións, como para poñerse a empezar a tocar temas sensibles, ¿no? Entonces, esta polémica foi importante durante esta semana, e recollémosla en que pasa na costa.gal. Igualmente, tamén recollemos que o Comité de Xeal solicita o aumento do caudal de producción na hidroeléctrica de Dumbría, e que se vincule coa xeración de emprego. O sea, que canto máis caudal de auga se permita utilizarse, ao mesmo tempo sea proporcional na xeración de emprego, e que así se recolle pues, na concesión que a Xunta fai a empresa Xeal para poder explotar. Neste caso falamos da cascada do Éxaro, vale, que decide, bueno, pues, bien, un pouco que se vincule, non? O comité de empresa pues, interesante, pide, claro que sí. pide esto. Despois tamén recollemos, bueno, un montón de noticias interesantes en torno a premios esta semana. Claro, estamos ao final de curso, todo o traballo que se fixo nos centros educativos empeza a ter o seu exponente, o seu éxito, e, por exemplo, dous rapaces aquí do Instituto de Ponteceso, a través da aula, precisamente, Parga Pondal da Fundación Eduardo Pondal, das aulas científicas, non? De aquí, desta fundación, das aulas científicas tecnológicas, pois están a punto son xa candidatos a Premio Nobel Juvenil, que tamén existen estes premios, e se foron a Madrid xa a presentar o seu proxecto, bueno, está moi expectantes aquí pola zona do traballo que fan estes dous rapaces, que cursan o bacharelato tecnolóxico, como xa dixen, no IES Eduardo Pondal en Ponteceso, e que a través da Fundación Eduardo Pondal, das aulas científico-tecnolóxicas, pois pues, están a facer este proxecto que lles pode dar pues bastante éxito, pues, a estes dous. Eso lle desexamos, de verdade que sí, que teñen pues moitísimo éxito. Desde aquí van os nosos parabéns e os nosos ánimos. E despois falamos tamén de algo ben importante, porque os concellos do Camiño de Santiago a Fisterra Muxía reciben 112.000 euros da Diputación Provincial para un ambicioso plan de promoción que será repartido pues, entre as distintas entidades turísticas que promocionan o Camiño de Santiago. Xa se empezou a notar moitísima afluencia de xente. Prevese que sea quizás pues, un ano moi parecido aos bons anos de chegada de peregrinos á zona. De feito, pues, claro, Fisterra está prácticamente agora tamén xa recibindo pues, unha gran afluencia de peregrinos que hai en incremento de aquí ao mes de agosto, pero xa se nota muitísimo, e isto pois agradecenos sobre todo os negocios da hostelería, hotéis, albergues novos que siguen abrindo a pesar das dificultades e dos problemas da pandemia, e bueno, todo o gasto que se pode facer de promoción do Camiño de Santiago neste tramo é moi ben recibido, porque ten un impacto económico positivo despois no turismo da zona. Sí, sí, ademais sempre tivo moitísima resonancia precisamente o feito de que os peregrinos non rematan en Santiago, sino que continúan cara a Costa da Morte. É algo curioso que eu levo 20 anos ahora en Fisterra e vin esa evolución nestes 20 anos, sí. E o cambio que pegou a vila con novas infraestructuras hosteleiras, hoteleiras, albergues, sí, sí, bueno, impresionante, ofertas, o cambio, xa que comentou nos Pepe precisamente que bueno, había ofertas. É unha desas evolucións, porque montou un hotel que é o Vela Fisterra, ao lado do carón da praia de Fisterra, de Langosteira, impresionante, con montóns de premios, porque a verdad que é unha infraestructura que además está moi ben dinamizada desde o punto de vista cultural, xa vos contaría el, non vou profundizar. Pero non estaba, nestes 20 anos chegou tamén, non? Quero dicir que el mismo vos pudo contar o cambio que se está a vivir, que eu creo que é de ben interés, non? Que se pode sacar adiante un negocio destas características na zona. Pois noraboa, parabéns para todos vosotros, porque podedes disfrutalo tamén, non? Que... A ver, está claro que todo isto redunda, fixadvos, en algo moi importante, é que hai xente en Fisterra que pode traballar na hostelería sete meses ao ano son moitos meses, e iso permite fixar poboación, permite que a xuventude teña unha oportunidade tamén para vivir aí, e notase, claro que se nota, e eu creo que isto irá cambiando, porque cada vez o turismo se vai ir especializando máis, a excelencia vai ir chegando máis, van facer falta profesionais, non só camareros, xente que por suposto é ben importante, non? Como pasa na cociña, senón que será creando outro tipo de tecido turístico tamén interesante a beira de todo isto. Bueno, falando de boas iniciativas que chegan tamén á zona, volve a repetirse de novo o Baio Ten a Pelota, que é unha actividade na que, bueno, os comercios se unen todos, a Asociación de Empresarios da comarca de Soneira, para montar pois abrir un durante todo o fin de semana os negocios, a feira tamén contribúe muitísimo a dinamizar este fin de semana con actividades importantes na vila de Baio. Sí, cada vez que se ten feito xa antes da pandemia esta iniciativa, pois trae un montón de xente a Baio. Unha actividade, repito, consiste pois en que se presentan ofertas de interese por parte do comercio local, hai feira durante toda a fin de semana, e é espectacular para que a xente tamén teña unha oportunidade de mercar no comercio daqui da zona. Para todos os gustos, vamos. Sí, efectivamente. Despois destacamos unha cousa ben importante en Vimianzo, porque se estea un proxecto piloto provincial para combater a soidade nos maiores, non? Iso é moi importante, sí. O Concello de Vimianzo pon en marcha este proxecto piloto, que consiste, pois, a xente que vive sola, un pouco, pois, estar encima dela, visitala, levarlle a xuventúa a un pouco a facer actividades con eles. É algo que creo que se vai acabar exportando o resto dos concellos, que xa o vino eu no norte de Europa, nun proxecto europeo no que participei no seu momento. É realmente interesante. É moi importante tamén eso de combater a soidade non desexada. Moi, moi importante. Efectivamente. E para finalizar, o Gormenán Susolista levou unha charla sobre o promontorio Nerium. Moito máis se pode tirar deste principio. Agora vos falarei un pouquinho, dicía Felipe Senén, que é un dos grandes historiadores da zona. Hombre. Sobre esta hipótesis de Susolista, na que se recolle que o promontorio Nerio está remata en fala de que vai desde a Punta Nariga a Coruña, un pouco rompendo o molde do que había hasta ahora, non? É un pouco polémica esta afirmación, pero ele presenta unha serie de documentos que avalan esta postura. Felipe Senén, de feito, asistiu a charla e dixo textualmente que se pode ainda tirar moito máis desde el principio. Así que iremos vendo o que sale desta hipótesis de Suso, que é un investigador incansable na zona, descubrindo pues, un montón de xacementos arqueolóxicos por aquí, claro. E tamén pues, traéndonos moitas veces pues, posturas ben interesantes a ter en conta, que a veces non sean persoas oficiais, e tamén vale a pena escuitar. E finalmente decirvos que o oftalmólogo da Costa da Morte xa fincao na Costa da Morte, Mohamed Safa, que é de aquí da Costa da Morte, pero é palestino, organizou unha charla sobre Palestina na Fundación Aragonés en Santiago, que será pues, o vindeiro 10 de maio para quen queira asistir, pues, sobre un interesante e hipotético, polo dora, proceso de paz, tendendo pontes tamén con Israel, afundando pues no conflito, ¿no? No conflito grande e histórico que hai entre estes dous povos. Sí. Non teño máis que contarvos, así xa foi un pouco rápido, porque xa veis o que vai sendo a suito e ir fechando. Gracias, Julio. Non sei se que non Armando non anda hoxe por aí, pero sí. Mandamos un saúdo tamén. Moitas grazas. Que sigas disfrutando desta fin de semana feiticeira, que ademais é cun tempo extraordinario. Sí, efectivamente, estamos nun tempazo desde aquí. Peña, pues veña, boa semana. Moitísimas grazas, Óscar. A vos. Hasta logo. Bueno, queridos ointes, xa vedes, con o noso correspondente da Costa da Morte encheunos de información e de cousas, de novidades interesantísimas e moi importantes. O que vamos a facer agora é o seguinte. Temos un disco que se chama Rosalía en Cornellá. Vamos a poñelo para despedirnos de todos vosotros. O fin de semana, pois, como sempre, desechar yo que o pasen ben, que sexan moi felices, e o vindeiro sábado outra vez con todos vostedes. Moitísimas gracias por estar de aí. Ato sábado que ven. Yeah.